Ілона помітила жовтий, похитливий блиск в його очах. Напевне тому, що світло з вітражів переплутало усі предмети. Єва підійшла до Бориса, який випав з тіні поважною білою комахою, обтираючи хусткою чоло. Вона назвала себе, не привіталася, а просто сказала: «Єва, я дизайнер. Чи правильно я знайшла дорогу? Правда, холодно вже?» Усміхнулась, утворивши ледь помітні ямки на щоках, що взагалі вибило Бориса, а Ілона роздратовано чомусь подумала, що так, як говорить вона, так, як Єва будує речення, роблять тільки плебеї. І, напевне, недалека була від істини. Хоча правдою було те, що Ілона перелякалася Євиної вроди, злякалася власного сум'яття і того, що у неї між ногами зародився маленький вулкан. Той вулкан поволі перебирався до грудей, шугонув вогнем у голову, але за мить Ілона себе опанувала, підвелася, знов сіла, зрозумівши, що не готова до такої зустрічі, і, схрестивши на грудях руки, розвернулася обличчям до вітража. Борис узяв делікатно під лікоть Єву і повів нагору. Ілона, зачекавши, коли світла амбразура квадрат дверей м'яко закриється за ними, з усієї сили брязнула склянкою об підлогу, спостерігаючи із щирим захватом за тисячами маленьких осколків, що зірочками розсипалися візерунковим різнокольоровим паркетом. «Ти подивись на них», – тільки сказала. Більше того дня вона не бачила Єву. Цілу ніч вона не спала, простоювши біля дзеркала, розглядаючи своє тіло. Ніколи Ілона ще не відчувала себе такою старою, хоча їй виповнилося лише 25 років. На ранок вона викликала до себе Вучетіча, косметолога, пасивного гомосексуаліста. У Вучетіча простодушне, але вродливе майже жіноче обличчя. Голос хрипавий від курева і скажених доз кокаїну. Він упевнено голив її лобок під пахвами, розповідаючи усі столичні плітки, а вона раз від разу, зазивно сміючись, щипала його за круглі сідниці, обтягнуті червоними шовковими шароварами спортивного крою. «Може, спробуємо?» Вучетіч вертів задом, закочував дурашливо очі, висолоплював довгого червоного язика. «Які можуть бути діла у хорошого мальчика із двожопими крокодилами?» І вони разом засміялися. Але напруга не спадала. Це метким оком пригледів Вучетіч. Шкіра на сідницях Ілони раз по раз тремтіла, соски набухали, задерлись до гори. Вона задоволено слухала його довгі монологи, звернені невідомо до кого, підтрунювала на рахунок переспати з жінкою, а потім геть змовкла, притуливши неземну свою яшму великими віями, поринула у напівсон, з якого вона завжди поверталась упевненою, наче пройшла велику відстань, відрізок шляху. «Хто вона буде цього разу, Пуся, а?» «А, нічого особливого, стандартний набір. Пошук сексуального партнера. Але боюся, що можу вляпатися в уля. Надто багато перешкод на шляху. Тоді відійди, або не заходь далеко, якщо вона не освічена в таких справах. Для чого тобі зайвий клопіт і мігрень на голову? Ти ж нечиста, тобто ти майже натуралка. Хоча я так тебе давно знаю, але так мало про тебе можна дізнатись. Тоді чому в мені воно сидить? Якщо я скажу, то ти образишся. Але пам'ятай, що людина найгеніальніша теж знає, що таке унітаз срака, і теж помиляється. Валяй уже. Значить так, тобі немає чим забити голову. Друге, нещасливе кохання. Основне – великий прагматизм, помножений на романтизм. Отакий гібрид нині вигадав я. Але ще є останнє. відсутність віри. Так, це найголовніше. Людина середньовічна, навіть ім'я Бога, боялася зайвий раз згадати, щоб не заглянути у смоляні чани преісподні. Ха-ха-ха.